Не турбуючись ним далі, звернувся проти другого. Цей вистрілив, куля перелетіла через герцикову шапку, але не поранила його. Герцик, наче у відповідь шаблею, засягнув московського офіцера по руці, перетяв по води і кінцем рубанув його по щоці. Удар був такий несподіваний і сильний, що москаль захитався і, облитий кров'ю, повалився на землю, а сполошений кінь вітром полетів назад. Даремно драгунські старшини посилали проти герцика своїх людей. Завзятий полковник, як жнець, снопи клав ворогів на полі. «Це чорта не чоловік», – казали москалі, повертаючи до своїх. Не менш пильним жнивом міг похвалитися герциків старий сотник. На чорнім коні сам чорний, як циган, не кидав собою по полю, як це люблять молоді робити. Але ж пильно розглядався довкола, і де побачив котрого з козаків у важкій пригоді, туди несподівано являвся, щоб одним махом своєї кривої широкої шаблюки, котру не всякий міг би й гаразд здвигнути, бо була важка, як царева дубинка, вирішити непевний двобій. Рішення не виходило на московську користь. Зауважили старого чорта москалі і пустили на нього одного із своїх найвправніших грачів. Сотник, побачивши його, спинив свого коня так, що кінь аж присів на задніх ногах і голову високо вгору підняв, закриваючи неї вістя. З диким криком летів на нього москаль, великий, сутлуватий, як ведмідь. Сотник чув його зневажливі слова, від кожуха несло тютюном горілкою, бачив червоні лиця драгуна, його короткий грубий синій ніс, здавалося, задревенів від страху. Нараз скочив конем в бік, так що москаль пролетів сажню, може, 20 вперед. Тоді сотник погнав за ним, як яструб на голуба кинувся на нього. Прискакував то справа, то зліва, то налягаючи сильно, то ніби втікаючи від ворога, аж нараз добре виміреним сильним ударом вибив йому шаблю з рук. Шабля зі свистом полетіла вгору і з бренькотом упала на землю далеко від тих двох, що щепилися в рукопашному бою. Оба великі, сильні, укриті курявою, потом і кров'ю, нагадували казкових богатирів, що борються на смерті життя. Ніхто не важився спішити їм на поміч. «Де два таких лицарі вб'ються, там третій не мішається», – здавалося, і козаки, і москалі без переговорів заключили перемир'я, поки не рішиться цей двобій. Не тривав він довго. Жиловому сотникові поталанило ухопити сутулого того москаля і стягнути його з коня. Замінив Батурин. Задеревіли москалі, побачивши, як їх найкращий грець, ніби мотиль на шпильці, вертиться у сотникових руках, вимахуючи руками і ногами і викидаючи з себе щонайгидкіші слова і щонайважкіші прокльони. Аж здавлений за горло посинів, вибаливши у кров'ю забіглі очі, захарчав. Сотників кінь летів у напрямі Батурина. Сотник ломив москаля, як жнець ломить сніп, щоб покласти його на спід під полу кіпок, аж зломивши, відкинув геть від себе. Сотник важко дихав. З його правої руки і з лоба спливала широкими струменями кров, котрої не було як і коли тамувати. «Нас околюють!» – кричав до герцика. Герцик дав знак, і його люди пустилися у напрямі обложеного городу. Не всі. Декілька заплатило життям за цей сміливий випад. Товариші старались піднести їх і взяти поміж себе. Одного, щоправда, невеличкого, неважкого, ще молоденького козака, котрий на силу упросився до нинішнього так небезпечного випаду, вірний кінь вхопив зубами за пояс і ніс з кривавого бій поля, ніби розуміючи, яке горе чекало б його тяжко пораненого пана, коли б він так попався в руки роззвірених ворогів. Московські драгуни не спішилися збирати своїх поранених і трупів. Мають час, бойовище за ними. Вони збитою лавою кинулись навздоганяти козаків. Але їх коні не рівні козацьким. Козаки вітром летять, розсіявшись невеличкими відділами по широких полях, ніби стадо сайгаків, наполоханих стільцями. Їх жменька москалів ціла хмара, чорна, грізна, небезпечна. Нараз не з хмари, а в хмару ударили громи. Заревіли кенігзенові гармати. Грізна хмара перервалася на кілька хмарин. Клекотить у них, вариться, кипить. Чути крик, вереск, стогони. Валяться коні, люди, кулі, виривають землю, розшарпують, розкидають людське тіло, кінське м'ясо, даром принаглюють московські офіцери своїх людей до дальшої погоні, грозять пістолями, декількох трупом кладуть. За той час козаки вже у половині дороги до Батурина. Батуринці пізнають, хто з них цілий, хто облитий кров'ю. Скоріш принаглюють до бігу. Козаків і наглити не треба, їх коні черевами доторкаються озимого збіжжя, котре вже вспіло вирости так, що в житі могла б сховатися курка. Куди вони пробігли, жито принишкло до землі і забагрилось кров'ю, бо не один козак навіть не знає, що його важко поранено в бою. Аж тоді, як прийдеться скидати чобіт, побачить, що треба розрізати халяву, бо нога спухла, чобіт повен крові. Москалі далі женуть. Вони знову збиті в одну хмару, котра грозить загладою всьому, що стріне по дорозі. Та тільки грозить, бо Кенігзен знову обійшов свої гармати, дав знак, гармаші прискочили з запаленими льонтами, приклали, відскочили, і гармати вдруге заревіли, як буйволи дикі, викидаючи зі своїх ший добре вимірені кулі. І знову крик, зойк, суматоха. Тільки декілька драгунів далі жене, не маючи спромоги спинити коней в шаленому розгоні. Решта густої лави здержується, тратує себе, перевертається і завертає з дороги. Тих, що проскакали вперед, батуринці беруть на око з мушкетів. Це вже не битва, а лови. Стріляють драгунів, як зайців, виполошених з лісу на поле. За той час герцог зі своїми щасливо прозатурен. Перед ними на розтвір відчиняють браму. Окровавлені у пошарпаних одягах, з поламаними шаблями, на покалічених конях в'їжджають полтавці у гетьманську столицю.